بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe sita mwezi wa Ramadhani mwaka 1440 katika darsa ya kitabu Shamail an-Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullah ta'ala tulifikia babu ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بترجل النبي صلى الله عليه وسلم والترجل هو تسريح الشعر وتنظيفه والعناية به متاجا منديش رحمه الله تعالى ملغه كبينيشا يالين وفممانا na kuzishughulikia nywele zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. At-tarajjul, ingia ndani yake kuchana nywele, kuzisafisha na kuzishughulikia nywele zake Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa kana hadihu sallallahu alayhi wasallam fi hadha al-bab wa fi sa'ir al-abwab وسطا. Mtume sallallahu alayhi wasallam mwongozo wake na mwenendo wake katika hili jambo na katika mambo yote yaliyobakia ni ya kati na kati. Falaisa haluhu kama hamuhu sha'ru fayaqdi yarhamukumullah فيقضي في تسريحه وإصلاحه أوقاتا طويلة ولا كحال من يمن شعره ولا يعتني به البتة وإنما كان وسطا دون إفراط ولا تفريط. مطوم صلى الله عليه وسلم هيكو أحلياك كما يولي أنباي فكراياك يوتي iko katika nywele zake, akawa atumia muda mrefu katika kuchana nywele zake na kuzitengeneza muda mrefu sana. Hakuwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala pia hakuwa kama wale ambao ni wenye kuzembea wakawa wataziwacha nywele zao zikawa ni nyingi na hawazishughulikii kabisa, bali alikuwa kati na kati, hatupi mipaka wala hafanyi upungufu katika jambo hili. Mtume sallam alikuwa kati na kati. Qala rahimahullah, hadathana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala hadathana Ma'n ibn Isa قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. عائشة رضي الله عنها سيما نلقوا نكيم شانا نويله متوم صلى الله عليه وسلم نكي وقت حالي يا أديان يا مويزي. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله في هذا الحديث دليل على جواز ترجيل المرأة رأس زوجها ولو كانت حائضا. كتكهي حديثي muna dalili ya kujuzu kwa mwanamke kumchana nywele mumewe hata akiwa yule mwanamke yuko katika hali ya ada yake ya mwezi kama yadullu ala jawazi mulamasati alhaid li zawjiha wa mulamasatihi laha kama vile yaonyesha kujuzu kwa mwanamke aliye katika ada ya mwezi kugusana na mume wake yani miili yao kugusana na kadhalika mume kumgusa mke wake wa anna jism alhaid laysa binajis mwili wa mwanamke aliye katika ada ya mwezi sio najis kinyume na mayahudi mayahudi wao huwa waamiliana tofauti na mwanamke aliye katika ada ya mwezi bimaana akiwa katika hali yake ya ada ya mwezi hawali na yeye katika meza moja maana wamtenga na mingine mengi wanayofanya kisha yashangaza eti leo kufaru wasema wapigania haki za wanawake haki gani ambazo tangu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa kiwadhulumu wanawake ni jambo ambalo lajulikana mtume sallallahu akawaamrisha masahaba na kuwapa ruhusa ifalu kila shay'in illa nikah mpaka kufikia kuwa mtu aweze kumkaribia mke wake maadamu hata muingilia mpaka mayahudi wakawa sema inna hadha ar-rajul la yuridu an yad'a shay'an illa khalafana fihi huyu bwana hataki kuacha chochote katika yale tulionayo isipokuwa atatukhalifu yani ili mradi aende kinyume na sisi na mtume sallallahu alayhi wasallam akienda kinyume kweli na makafiri na hii ni katika asbab na alama za kuwa uislamu katika izza maadamu waislamu watakuwa ni wenye kuwa khalifu kufaru lakini siku zote muislamu akimfuata kafiri na kumuiga kafiri mwenendo wake aonyesha udhaifu aliyokuwa nao kwa sababu siku zote yule anayemfuata mwenzake aonyesha ana udhaifu yani yule aliye na nguvu siku zote huigwa na yule ambaye ni dhaifu kwa ukitaka kujua kuwa muislamu fulani anataazza na dini yake anaizza na dini yake utamuona kuwa awakhalifu makafiri na ukitaka kujua kuwa muislamu fulani huyu ni dhaifu katika uislamu wake mtizame utamkuta kuwa kuna namna fulani awaiga kufaru kwa mtume sallam akawa awakhalifu mayahudi katika namna ya kuamiliana na wake zake wakiwa katika hali ya ada ya mwezi pia hapa tuona namna gani mtume sallam atufundisha ya kuishi na mke kiasi cha kuwa yule mke ndiye aliyekuwa akimchana nywele zake wafikiria kulikuwa na ukaribu wa kiasi gani baina ya mtume sallam na mkewe Aisha radhiallahu anha hebu waulize wale walioa mwisho mdini alichana nywele pengine maisha yake hajachana nywele waulize kipembeni hajawahi kuchana nywele na kichana zitaharibiwa ili kusudi akienda nje aonekane chakaramu chakaramu hivi kwa hivyo yuona bora nchane mwenyewe tu lakini nilikuwa mtume sallam akitoa kichwa chake yuko msikitini katika itikafu mkewe Aisha radhiallahu anha amchana nywele zake mtume sallam kisha rejea kwenye itikafu alayhi salatu wassalam قال رحمه الله تعالى حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي هذا وآفة الحديث عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات طيب هذا الحديث ضعيف اسناده ضعيف يزيد بن أبان الرقاشي ضعيف الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ. طيب، قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استعمال الدهن لشعر رأسه عند تسريحه له، ويسرح كذلك لحيته. Alikuwa صلى الله عليه وسلم akikithirisha kutumia mafuta katika nywele zake anapokuwa akichana nywele zake. Kadhalika alikuwa akichana ndevu zake. Mtume sana alikuwa akichana pia ndevu zake na akitumia mafuta pia katika ndevu zake. Ama mafuta gani? Allahu a'lam. Allahu a'lam ni mafuta aina gani. Kile mafuta ambayo yalikuwa yakitumika wakati ule katika kupaka kwenye nywele, wala sio kuwa eti kuna mafuta aina fulani. Allahu a'lam, sijaona kuwa yani kwa mfano mafuta ya nazi leo yamekithirika kutumika, ama mafuta ya zaituni, ama mafuta ya inaitwa jina simsim na mengineo yale yanayotumika siku hizi. Kuna mafuta aina nyingi, mafuta ya lozi, yoyote, muhimu ni mafuta. قوله ويكثر القناع. القناع خرقة توضع على الرأس عندما يدهن الشعر بالزيت لتحمى الثياب من الزيت. كنا كتمبارا وشفونغو من كيتشو أبا وكتمتو نبقاك مفوتا هاسو يكيو نمينجي إلي كزوية لمفوتا سنجية كوني نيني كوني نغو سنجية كوني نغو نهيني كيو مفوتا نمينجي. Na leo si watu wengi wanafanya hivyo. Kuna watu wanao ujuzi huo mpaka leo. Kuna kitambara wafungwa kisha yaweza kumaliza chupa nzima mafuta ya nazi kwenye kichwa chako, hasa wale wenye kukanda wale. Yale mafuta wasema sijui ingia vipi mundani. Na wasema ingie sukua imekaa tu ile mafuta yakauka kauka kidogo kikanda mpaka yaisha. Lakini ingia vipi kwenye kitu? Daktari haiwezekana hiyo. Haiwezekana. Asema haiwezekani. Ungejia mafuta kwenye kitwa, ingekuwa kile kitu kimejia mafuta, ingia ndani kabisa. Nasema labda ile chupa kile kikandwa yakauka. Isha ndani. Hebu iangalie daktari Saidi. Ikhtalafa ulama, huu mujarrib na daktari. Tayyib, jazakallah khair. Allah ibarik. Almuhim, nafikiri pia mzee hapa atakuwa fahamu kile kitambara kinachofungwa ndio kinachokusudiwa hapa, al-qina'. Hicho kitambara ambacho hufungwa. Qawluhu ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Na hapa ndio palipoleta matatizo. Hii hadithi ni dhaifu hasa katika kipande hiki. Ka'anna thawbahu thawbu zayyat. Yaani ikawa nguo ya mtu sana anapojaza mafuta mpaka nguo yake kama muuzaji mafuta. Yaani ile nguo imejaa mafuta mafuta yani. أسمى الزيات هو الذي يشتغل بالزيت دائما. الزيات نقول أن بيع شغوليش لشغول يا مفوتة دائما، إما يوز مفوتة أما تنجز مفوتة أما. فمثله تكون على ثيابه بقع وآثار من الزيت. متوني فنكازي كما هي يرحمك الله. متوني فنكازي كما هي مرنينجي وتباتن غوياكي إن سهمه ina athari ya mafuta mafuta, sababu mara nyingi yashika mafuta. Wa hadha almaana fi nakara e fi gharaba. Na haya maana sasa ndio yanaoleta jambo ambalo ni geni hivi, halikukaa sawa sawa. Qala ibn Kathir lamma dhakara alhadith fihi gharabatun wa nakara. Kwa nini unasema kuna gharaba, kuna jambo ghariba hapa si la kawaida? Nakara, qala fa min an-nakara fihi لفظ كأن ثوبه ثوب زيات. كما كوانبا نغوياكي ننغو يموز مفوتا أما نيشغوليش مفوتا. هذه صفة كان صلى الله عليه وسلم ينكرها على من يراها عليه. هي صفة أما يكتك حديث صحيح كومتوم صلى الله عليه وسلم أليكوها أكيم كتازم تكوها كتك حالي كمي يعني نقول مجاجا مفوتا إذن أني أليكوها كتازم صلى الله عليه وسلم صحبهاكي كوا نمنهي. فقد روى أبو داود في سننه عن جابر رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شاعثا سكموجم كم سلم عليكم الصحابة أكمونا بنا موجة نوليزاك المتمتين مسانا يعني بمعنى hakuzi chana, zimeketi kama zijachanwa siku nyingi sana. Kad tafarraqa sha'ruhu, yani zile nywele zake zimeachana kabisa. Faqala ama kana yajidu hadha ma yusakkinu bihi sha'ruhu, yani huyu amekosa kile cha kutuliza zile nywele zake zikakaa vizuri. Hana kichana huyu achane nywele zake. Wa ra'a rajulan akhar wa alayhi thiyabun wasiqatun, akamwona mwingine amevaa nguo zimechafuka chafuka. Faqala ama kana hadha yajidu ma'an yaghsilu bihi thawbahu, huyu kwani amekosa maji ya kufua nguo zake hata ziwache nguo zake chafu namna hii? Kwa Muislamu atakikana akae katika hali ya usafi, si katika nywele zake, si katika nguo zake, akae katika hali ya usafi. Na hili pia si la ifrat wala tafriq. Kuna watu watupa mipaka sana, kuna watu watupa mipaka katika kujiangalia kule kuvaa kwao. Yaani mpaka siku hizi kutengenezwa kanzu za ajabu ajabu. Maadamu yeye ameamua kuwa avae kanzu kwa mfano, basi atatafuta namna yote ile ile kanzu akae kana kwamba mtu ambaye anaweza kuvaa shati na suruali kwa mfano. Kivipi? Ni mshaona kanzu mpaka za timu za mpira, sio? Zimezuka sijui mwaka jana. Mtu avaa kanzu ya timu ya mpira, yani ni kama mvaji shati kubwa aliburuta buruta hivi, ili mradi tu yeye avae timu yake ya mpira amevaa. Ama wengine utaona ile kanzu anavyoiweka na anavyovaa, daima yeye akiangalia tu yeye kama tausi anketi vejitizama tu. Yani unaweza kushinda hii balaa gani? La, vaa nguo safi alhamdulillah, lakini ikiwa shughulu kashaghil wewe wafikiria tu kanzu kila saa ukiguswa kidogo kidogo kidogo kidogo utanchafua kidogo, hii mambo gani? La ifrat wala tafrit. Na kuna mwingine basi akaiwacha ile kanzu chafu, pengine kunguni watambaa, hapa pia kuna matatizo. Hili pia ni kosa. Kwa hivyo la ifrat wala tafrit, isiwe shughulu kashaghil washughulishwa tu na mandhari yako peke yake. La, vaa nguo nzuri, vaa nguo safi, sasa lakini nisikupelekee hilo likakushughulisha. Kuna watu kuanzia kichwa mpaka miguu aangalia makini kabisa, kofia anaoivaa sijui elfu ngapi, kanzu anaoivaa tena takaa visifu. Sasa kama watu wengine kina sisi hatujui hizo bei za vikofia na kanzu zako, una lazima utaje, wajua hii kanzu bei gani? Kana mwenyewe kwa ninaivaa mimi, si waivaa wewe? Na hii kofia waiona hii ina nini? Ingeti kijomba jomba tu, hakuna chochote. Anaivaa kofia sawa, anaivaa kofia hivi, anaivaa kofia vile, wote wamejistiri vitu vyao, wote wamejistiri vitu vyao alhamdulillah. Muhimu mtu avae kitu kizuri, isiwe itampelekea yeye akawa shughuli yake yote ajifikiria tu amvaa nini, shughuli yake yote yashughulishwa ajifikiria tu yeye mavazi yake na mandhari yake. La ifrat wala tafrit. Wala isimpelekee maneno haya kusema kuwa basi mimi nitavaa yani bahdala, akawa yuwavaa ovyo kabisa. La, Mtume wa salamu amekataza pia hili jambo. Kwa hivyo uwe ni wakati na kati, na hili halijawapa yani halijawatweza wale ambao hawana uwezo wa kununua nguo kuwa eti ni safi sana na nini. La, kwa kadri ya vile Allah amekuwezesha. Walikuwepo katika masahaba wakivaa nguo zina viraka, wala hakuna matatizo katika hilo. Leo mtu aona akivaa nguo ina kiraka, basi ile ni upungufu mkubwa sana. Zamani ilikuwa tukivaa nguo za viraka, waweza kumwona mtu ana kiraka mpaka kwenye makalio yake, ile nguo yake imejaa viraka, wala habari hapo. Lakini sasa hizi atupwa. Almuhimu, ikiwa ni uwezo wako fabiha, ikiwa uwezo wako ni ule, usijidharau kuwa mimi sasa nitakuwa vipi. Na ndio uwezo wako alhamdulillah, endelea. Lakini nawapa hivi, karibuni karibuni kutatokea nguo zina viraka viraka, maanake tumeona nguo za kupasuka pasuka. Sasa watoto wavaa majinzi yale yameraruka raruka kwenye ma, sio toka za viraka, maona sinawaambia mimi sijaziona lakini najua itatoka. Maana ke baada ya kupasuka ni viraka. Baada ya nguo za kupasuka kinachofuata ni viraka. Sasa mtaona viraka vitakuwa fashion na mtaona kanzu zina viraka. Na ilikuwa mwanzo utachukulia kuwa ni upungufu. Sasa usitupe nguo zako ziweke zile za zamani. Zitakuwa fashion sasa viweza muuzia mjinga ghali kweli kweli. Maana wapumbavu ni wengi waliokiona makafiri wamefanya jambo na wao wafanye. Sasa wewe zile suruali za viraka viraka sivyo kama ni kanzu viraka viraka ziweke vizuri. Kuna sasa hivi kuna wapumbavu utawapata utawaambia hii ni ile yenyewe. Kwa sababu ukiitizama ile nguo wallahi ukiitizama haya majinzi wanaovaa vijana leo ukitizama ni kama nguo imekaa sana. Yaani hakuna tofauti baina yule ambaye nguo yake imekaa sana imetumika sawa sawa na yule anayekwenda kununua dukani mpya. Hakuna tofauti. Sijui dini watu watatia akili. Lakini wajinga ndio waliwao. Wajinga ndio waliwao. Mtoe pesa zangu, kanunue nguo mpasuka kama ndio wanafanya. Kisha mvae. Kisha jione ndio maendeleo. Si maendeleo au kurudi nyuma. Wallahu musta'an. Kaifa yas'a fi jununin man aql. Mtu utafuta uenda wazimu wa lazima. Uenda wazimu wa lazima, wallahu musta'an. Qala rahimahullah hadathana Hannan ibn Sari. قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل. أورد الإمام البخاري رحمه الله هذا الحديث في صحيحه وزاد وفي شأنه كله. طيب قولها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب البدء باليمين. نقول صلى الله عليه وسلم أليكوا أكيبنا كتك مامو مزوري يا خير أكيانزا نوبالي وكوليا. نهيني كتك kila ambacho hutumika viungo vya kulia na kushoto. Katika kile ambacho hutumika kulia na kushoto kama viatu, kuna kiatu cha kulia cha kushoto. Ama ikiwa ni upande mmoja, kama kwa mfano kuvaa saa. Kuna baadhi ya watu wasema kuvaa saa mkono wa kulia sunna. Sio ninapaa mkono wa kulia kwa fikiri sababu sunna. Basi tu mimi napenda nivae huku naona iko sawa. Na yule anayevaa upande wa kushoto avae saa upande wa kushoto. Hakuna sunna kuwa yetu kivaa saa upande wa kulia ni sunna, kivaa upande wa kushoto si sunna. Kuna baadhi ya watu wanatashaddud kupita mipaka. Kuna mzee mmoja namkumbuka akimwona mtu amvaa saa mkono wa kushoto, kusha wewe, kusha wewe. Sallala, hii kusha. Yeye waona ni utulivu kwake kuvaa mkono wa kushoto, haina shida yote. Labda uvae saa mbili kama Sheikh Al-Albani. Sheikh Al-Albani rahimahullah alikuwa penda sana sunna. Sasa yeye alikuwa yajua kuwa paka ziwe mbili ndio aanze kulia. Kwa hivyo alikuwa kivaa saa kulia na kushoto. Kwa nini ili aanze kulia kisha kushoto? Rahmatullahi alayhi. Sasa ikiwa wavaa saa mbili, sawa, ukazitoa zote, wataka kuanza sasa anza na kulia kisha kushoto. Umeelewa? Lakini saa ni moja. Basi uweza kumvaa upande wa kulia, uweza kuvaa upande wa kushoto. Kama vile pete waweza kuivaa upande wa kulia, waweza kuivaa upande wa kushoto. Nafikiri mmeeleweka hivi. Tayeb. Kwa hivyo katika ile jambo ambalo ni mbili mbili ndio uanze upande wa nini wa kulia. Qawluha fi tuhuri idha tatahara. Ai idha arada an yatawadda yabda bil yamin. Fayaghsilu al yada al yumna qabla al yusra. Wa kadhalika yaghsilu al rijla al yumna qabla al yusra. Anapotawadha Mtume wa sallama alikuwa akianza na upande wa kulia. Bimaana kama kwa mfano mkono aosha kulia kisha kushoto. Kadhalika mguu aanza kulia kisha kushoto. Na hii ni sunna mustahabba wala sio nini, sio wajibu. Bimaana kwa mfano mtu akatawadha akaanza na kushoto kisha kulia, wudhu wake sahihi. Wudhu wake sahihi. Isipokuwa atakuwa amekosa fadhila ya istihbab ya hili jambo, na usiende kufanya hivyo. Sisi tunazungumzia hukumu tu hapa. Kuna watu wengine akishasikia hivyo sasa ndio watataka watu waone kwa yeye wajua. Sasa kienda kutawala pesa, wewe ukosea, tafuteni elimu, someni. Sasa kuna watu wana matatizo wewe. Hasa vijana wetu wengine wana matatizo sana mbaya dini wenyewe. Kwa nini ufanye vitu yani basi tu? Basi kujua tu hukumu. Kwa mfano umesahau. Unsahau kausha kushoto mwanzo. Basi haina haja ya kurejelea tena kulia na kushoto. Endelea tu. Itakuwa udhu wako ni sahihi. Lakini usiende ukaanza kukusudia tena mbele za watu. Kuna wengine wafanya makusudi haswa ili aambiwe, aanze kuambia watu nendeni mkasome. Tafuteni elimu. Hamna elimu. Si sawa hivyo. Kadhalika kuntum min qablu famanna Allahu alaykum. Hakuna mtu amezaliwa hapa yuwajua. Kila mtu yuwasoma ndio afahamu. Kwa usimdharau mwenzako yale taratibu tu. Wallahu musta'an. Tayeb. Qawluha wa fi tarajjulihi idha tarajjala. Ay idha rajjala sha'ra ra'sihi bada'a bi-shiqq al-ayman qabla al-aysar. Pia katika kuchana kwake Mtume sallam alikuwa akianza upande wake wa kulia kisha kushoto. وكذلك يبدا بالشق الايمن عندما يدهن الراس نبي alikuwa anapotia mafuta kwenye kichwa huanza na upande wa kulia kisha kuingia upande wa kushoto. قولها وفي انتعاله اذا انتعل اي اذا اراد صلى الله عليه وسلم ان يلبس عليه بدا بالقدم اليمنى قبل اليسرى. كذلك kitaka kuvaa viatu alikuwa akianza na mguu wa kulia kisha kushoto, na kutoa yuanza na kushoto kisha ndio nini kulia. Kwa nini? Ili iwe, kwa sababu kuvaa viatu ni ukamilifu. Kwa hivyo ule ukamilifu ubaki zaidi katika upande wa nini wa kulia. Na hili ni jambo ambalo baadhi ya ndugu zetu hata watanabai nalo, na ukiwaambia pia jamaa mzidi mpaka viatu jamaa. Kuna watu ya subhanallah yani wanadharau sana na kumfuata Mtume sana. Lakini huyo huyo akiona tu mchezaji fulani afanya vipi, apiga bonge la chinja huko. Chinja kubwa hivi alafu minywele ameiacha ovyo kabisa. Kisha kimwambie mbona useme la mpaka hii pia waiga makafiri bwana? Upumbavu pia wafuata. Basi kila kitu. Wallahi waweza kufuata kila kitu mpaka haraka. Yaani mpaka haraka yake yule anaofanya yeye pia atakafuate. Yeye pia atakafuate na afanye. Kwa mtu achunge sana. Sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam usiseme hiki ni kitu kidogo ukadharau. Maadamu ni yule unayempenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaribu kila njia kumwige. Usijivalie viatu virovyo bwana. Tuona watu kutoka misikitini na buruta tu mikubadhi yake hata alijali mtu. Ya akhi taratibu bwana, dini hii na nidhamu. Alikuwa kitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mguu wa kushoto kisha mguu wa kulia. Tayib, na viatu mtavaa vipi? Kanyaga kile kiatu chako cha mguu wa kushoto juu yake kisha uanze kuvaa mguu wa kulia kisha vaa mguu wa kushoto. Yaani usiende kwa ujarijali wewe. Utaona mtu aingia msikitini na mguu wa kushoto kama aingia chooni, wala taja. Aingia tu yeye. Kutoka na mguu wa kulia wala hana habari. Kisha ukimwona bana vitu vidogo kama hivi, si vitu vidogo, sunna ya Mtume Muhammad sallam. Ndivyo alivyokuwa. Na yasikitisha zaidi iwe ni mwanafunzi. Talibul ilm. Ukimwangalia ana upungufu mkubwa katika kufuata sunna za Mtume Muhammad sallam. Na hii ni hatari. Ni hatari. Nawaambia hivi, kuna mmoja katika ikhwa maduati alikwenda da'wa nchi fulani Europe nafikiri wakati ule, akaenda kule na huyo ndugu yetu alikuwa salafi pia, akapinda. Na hii ndio inavyokuwa, wewe dharau sunna hii ndogo, sunna hii ndogo, mwisho wapinga tu. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu thabat, amealikwa nchi ya uzunguni kule. Kuna ikhwa ambao wazungumza Kiswahili wamemwalika, na watu wamealika watu kutoka nchi mbali mbali. Sasa wale waliohudhuria pale, mmoja anieleza, sasa bwana, bwana alituuza kweli kule, Kwa nini? Kumbe wale jamaa kule wako dakiq jiddan, watu wa sunna kule kuangalia wewe wafuata vipi sunna. Sasa mpaka wale mashekhe wakiingia mlangoni waangalie waingia na mlango na mguu gani. Huu mwenzetu atia story tu aingia na mguu wa kushoto atajua asome, huyo anaingia jamaa akasema hamna shekhe pale. Hamna shekhe. Wewe za kuona kitu kidogo, lakini ikiwa wewe hata sunna katika kuingia msikitini pia hujali, wewe utajali nini? Akaanguka mbele ya macho ya watu kwa jambo hili tu. Mtu azakuliona ndogo hili sio, lakini kuna watu waadhimisha sunna wataki mchezo na sunna Mtume sallam. Kwa hivyo talib ilmu ajitizame makini sana namna anavyokwenda. Na ndio mkono watu wengi siku hizi wakizungumza aidha atatuambia nini? Kwa nini? Kwa sababu watu wamewaona maneno wanayozungumza kinyume na vitendo. Sasa vile vitendo vyako wallahi vikikhalifu maneno yako, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana akili timamu atakusikiliza wewe. Kila mtu atakuona wewe una maana sana. Wewe wazungumza hivi na wafanya vipi? Ni kama mtu kwa mfano akwambie kuwa haifai kuvaa isbal kwa mfano, na yeye muslim mkubwa. Nani ambaye atasikiliza maneno yake? Hawana msikilize. Wewe anza wewe mwanzo. Atakmuruna nasa bilbirri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab. Kabura maqtan 'inda Allahi an taqulu ma la taf'alun. Wakadhalika Sheikh Abdul Razzaq sema wakadhalika sha'nu fi kulli ma kana min babi at-takrim. Na hivi ndivyo ilivyokuwa katika mambo yake yote Mtume sallam, mambo yake yote ambayo ndani yake kuna at-takrim, yani mambo mazuri yale, mambo ambayo ni yaheri, kadukhuli al-masjidi, kama kuingia msikitini, wal akli washurbi, na kula na kunywa. Hapa kuna matatizo mengine pia katika kula na kunywa. Utamwona mtu yuala vizuri kwa mkono wa kulia, ikifika wakati wa kunywa maji ashika na mkono wa kushoto yuana. Na kuna baadhi ya watu utamtanabahisha wewe katika pengine wala naye asha, asha nzima wewe umwangalia yeye tu, bwana fanya mkono wa kulia, tumia mkono wa kulia, nasahau bwana yuana. Kisha mara ya pili ashika tena mkono wa kushoto, nasahau bwana yuana. Basi mjia wewe wasahau mara ngapi wewe? Umar ibn Salama radiyallahu anhu wa ardha alikuwa chini ya ulezi wa Mtume sallam alipomoa Ummu Salama radiyallahu anhu. Huyu alikuwa ni mtoto wake baba yake Ummu Salama radiyallahu anhu. Siku moja alikuwa akila na Mtume sallam, na ndio hadithi kaja kul bi yaminika yansami Allah wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika. Qala fama zalat tilka uklati ila al-an. Sikuacha hivyo kula hivyo kutoka niambiwe na Mtume sana maneno hayo mpaka leo, na alikuwa mtoto mdogo akiambiwa maneno hayo. Asema ndivyo ilivyobakia kula kwangu mpaka leo na zile adabu alizoniambia Mtume sana. Wewe kwa kimoja bwana asha moja wewe ufanye mara 10 makosa. Subhanallah, yani vipi sisi tuchukulia sunna ya Mtume sana sallam? Yani haina sehemu katika maisha yetu. Sasa mkianza kupiga fujo la khilafa na nini, mwanzo anzeni kula na mkono wa kulia na kunywa na mkono wa kulia. Nyinyi ndio mnaoregesha Uislamu nyuma. Lakini hapa madogo, hakuna dogo katika Uislamu. Hii dini adhimu. Usidharau. Wajua kama kuna bwana mmoja ambaye mkono wake ulipooza kwa kukhalifu sunna Mtume sallam katika kula. So kula tu, kula lastata'ta. Mtume sallam wala utoweza mkono ukapooza pale pale. Fama rafa'aha ila fi. Hakuweza kunyanyua mkono wake kwenye mdomo wake. Ukapooza pale pale. Hivi Mtume sallam atamwapiza mtu kwa jambo dogo? Jambo ambalo ni tafi, mwaliona halina maana, sio? Magamba kama wanavyosema ushuru. Watu wasiangalia mambo ya maana, waangalia mambo hayo hayo. Tutaangalia hayo hayo pole pole tu. Twendeni. Tutafikaje huko juu ikiwa haya tuyadharau? Wewe huna adabu ya kule, utakuwa adabu ya uongozi? Wataka kumuongoza nani wewe? Na huna adabu hata katika kula kwako. Ama mtu hana adabu hata za kuingia chooni. Sasa wewe shindwa na adabu za chooni, utaweza kufanya nini wewe? Kwa hiyo mwanzo watu hapa watakatarbia, wallahi watu watakatarbia sana. Watu wa sunna wapata taabu wakila kwenye karamu bwana. Angalia huko vipi? Kutumia kulia itakuwa bora zaidi mpaka watumie lugha hizo. Ah, shukran, shukran mama. Shukran basi ndio itosha hapo, ile tosha. Sasa ya pili na ufuata, tamaa ya pili pia atashikana mkono wa kushoto tena takuno. Hili litaisha lini jamani? Twashindwa adabu kama hii kuwa nayo. Nasema ukilizungumza hili. Wal musafaha, na kupeana mkono pia. Ingawa hili limezoeleka ni mkono wa kulia. Na msishangae baadaye kigeuka kushoto. Watu wa khalifa. Wal akhdhi wal i'ta, na kupokea na kutoa. Watoa kwa mkono wa kushoto na wapokea kwa mkono kwa mkono wa kulia na kupokea kwa mkono wa kulia. Watumia mkono wa kulia. Wal khuruji walubsi thawbi, na kuvaa nguo pia. Waanza na upande wa nini? Wa kulia kisha upande wa kushoto. Wa fi dhiddi dhalika yuqaddimu al-yasar. Na hapa kuna kitu kingine pia katika kufanya tasbih. Katika kuleta tasbih baada ya swala, kwa mfano Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitumia mkono wake wa kulia, wa ya'qidu bil yasar. Yaani bimaana kienda ile raundi ya kwanza ashika mkono kushoto kwa ini moja, mbili, tatu. Lakini alikuwa akisabih kwa mkono wake wa kulia. Sasa angalia jahili iliyoko. Kuna mmoja khurafi aulizwa, hivi ni sunna eti kufanya tasbih kwa mkono wa kulia? Wajua sisi huku kwetu au awamu wamezoea kusema huu mkono wa Mungu, huu mkono wa shetani. Sio sisi kusema hivyo wengine. Anasema huu mkono wa Mungu, mkono wa shetani. Huu mkono wote ni yako. Ile mikono Allah ameiumba yote ni yako. Sio? Yote ni Allah subhanahu wa ta'ala aliyeiumba. Lakini tumefundishwa adabu kutumia mkono wa kulia katika mambo mazuri. Huyu bwana anasema kama haifai, basi kwenye swala usifunge mkono mmoja uweke nyuma au kushoto, mmoja uweke mbele. Hiki ndio jawabu inayojibu. Yote yafaa. Kama ni hivyo, basi mkono wa kushoto uweke nyuma hivyo kiswali, usiweke mbele. Angekwambia basi mkono wa kushoto uweke juu ya kulia ndio uwe wako sasa. Kwani ukiweka hapa mbele uweka upi juu? Sasa mkono wa kulia uweka juu, mkono wa kushoto uweka chini. Katika kila jambo la kheri unaotangulizwa ni mkono wa kulia, mguu wa kulia. Na usifanye istihza. Ndivyo alivyokuwa Mtume. Sisi ndio haya tunaoambia. Kisha la kusikitisha, mimi huwa kitu ambacho chaniudhi zaidi ni kuwa eti umpate huyo kwamba wewe umpende Mtume. Wewe wajua kumpenda Mtume? Waelewa maana ya kumpenda Mtume sana manini? Fattabi'uni yuhibbukum Allah. Umfuata kweli Mtume sallallahu alayhi wasallam, mtu anayefanya istihza kiasi hiki na hadithi hii kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, haya tumfikia wapi? Kisha alafu kuna wengine kazi yao kutana video, kisha tengenezwa klipu, kisha hii atumwa, watu wacheka. Watu wacheka, hawajui anayefanya istihza pale nani? Ni Mtume wao sallallahu alayhi wasallam. Watu wacheka tu. Mtu akifanya istihza na sunna, watu wacheka tu. Yaani mijitu imeishi sasa hii, ni comedy tu. Kuna hata dini kwa komedi siku hizi. Na wewe angalia vizuri, wale mashekhe wanaopendwa pendwa na awamu, wale wa kuchekesha chekesha, jitu halina lolote lijuwalo. Likija lakini utajaa msikiti. Kwa nini? Tuenda kuteka bana, furahisha nafsi bana. Uenda kumteka Mtume za sana ndio furahisha nafsi, manake atakosa za kuzungumza, mwisho atafanya istihizai na sunna za Mtume za sana, kwa sababu inaozungumzwa ni dini bana. Ama yazungumzo mazungumzo ya wanawake, hakuna mengine. Basi siku hizi naona pia mtindo umeanza. Kuna mashekhe wengine waona watu wa furaha wakizungumza kuhusu wanawake, basi mwanzo mpaka mwisho huwa wanawake tu. Misikiti inakuwa story za wanawake. Tena si ati ni elimu, story za wanawake na nini na ukuzi na uchafu. Wakati mwingine wazungumzwa na sallallahu alaihi wasallam, basi ndio mcheche ili mjae msikitini mkicheka. Ikizungumzwa ilmu, ndio ile Sheikh ajua boyesha kulikweli. Kila kitu bwana, haramu halali, haramu halali. Baki mzuka na uzuka wako hivyo hivyo. Kazi yako wewe kuchekeshwa. Subhanallah. Hasa hii Mombasa yetu, si watu wana maradhi ya kukasirika hapa? Maanake wakiona watu wakuchekesha. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. Allahu musta'an. Wa fi dhiddi dhalika yuqaddimu al-yasar. Kinyume na hivyo atanguliza kushoto. Kadukhuli al-khala, ukiingia chooni waingia na mguu wa kushoto. Wal khuruji min al-masjid, unapotoka msikitini unatoka na mguu wa kushoto. Wal imtikhat, unapotaka kutoa ile kozi kutema uteme upande gani? Wa kushoto. Kama ilivyo sunna, kutema upande wa kushoto. Tena isiyo waelekea wapi? Qibla. Mtume sana amekataza kutema mate huku mtu ameelekea qibla. Sasa la kusikitisha zaidi, upate mtu aenda kwenye qibla cha msikiti, pengine kuna dirisha kama hivi, ndio mahali pake pa kutema mate. Na Mtume sallallahu akataja kule mantafala ila alqibla jaa yawm alqiyama tataflatuhu baina aynayhi, atakuja siku ya kiyama kila alichotema katika makozi kiko kwenye bapa lake kwa kutema kuelekea qibla. Na hii si msikitini peke yake, kokote. Chunga sana wakati wa tema mate usielekee qibla, usielekee qibla wakati wa tema. Na hizi si asatiru alawalin ama khurafat, ni hadith sahih ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekataza hilo. Kwa unapotema mate chunga sana, ama unapotema kozi, semeni sasa munzidi paka mate pia na paka mate. Kwani hii dini huacha kitu? Hii dini yetu huacha kitu kweli? Haikuacha mpaka kutema mate, basi tukwambia tena alhamdulillah. Kumbe dini yetu hata kutema mate pia tufundishe, hakuna kitu kimewachwa katika hii dini, alhamdulillah. Mtume wa sallam ametufundisha kila kitu. Sasa kama wewe hujui, ni wewe hujui, lakini Mtume wa sallam hakuacha. Na hii yanikumbusha Salman al-Farisi radhiyallahu anhu akifanywa istihza na yule Myahudi, akamwambia allamakum nabiyukum kulli shay, mtume wenu amewafundisha kila kitu, hata al-khiraa mpaka kwenda haja pia amewafundisha. Qala ajal, akajibu kwa iftikhar kuwa na'am, alitufundisha kila kitu, akatufundisha tukienda tufanye kadha tufanye kadha. Akataja adabu za mtu kukidhi haja, bimaana nini, haikuacha mpaka adabu za kukidhi haja. Wataka nini? Alafu mtu aje kutuambia kuwa watu wa Waislamu hawana adabu, ni wao wenyewe ambao hawafuati, basi watakuwa wana adabu. Lakini Uislamu umetufundisha kila adabu katika kila sehemu. Qala hadathana Muhammad ibn Bashar qala hadathana Yahya ibn Sa'id an Hisham ibn Hassan an al-Hasan عن عبد الله بن مغفل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الترجل إلا غبا، أي إلا حينا من بعد حين، فلا يجوز للإنسان أن يجعل الترجل شغله الشاغل. يعني أتشانا مدى بعد أمد يعني سيكي لسيكو يوتشانا متوب صلى الله عليه وسلم مكتازة بجامع كوامتو شغليك يوتي نيويري كنوات أسبوك يمكا baada ya kuoga vizuri na nini, shughuli yake sasa kama nusu saa hivi kwenye nywele tu peke yake, ashughulikia nywele zake, ana vipodozi vake pale amenunua na nini, akiweka pale ashughulishwa. Wa inna ma yakun wasatan, awe kati na kati, fala yuhmiluhu bil kulliya wala yaj'aluhu aidan daydanahu, asiwe wala yaj'aluhu daydanahu, asiwe atab zembea kiasi cha kuwa hachani kabisa, na huku pande wa pili pia isiwe ndio deidani yake, yani akawa daima yeye ashughulikia nini, nywele zake. Kuna baadhi atembea na kichana wapi, mfukoni, kisha huyu kila wakati utamwona hachana chana aika kichana mfukoni, tembea kidogo hivi aingia chooni, tiatia maji, chana, atoka. Kidogo hivi, aingia tena chooni, tiatia maji, chana, atoka. Kunani baba, haya ni maradhi haya. Mwisho utashikwa na maradhi ya wasiwasi. Wasiwasi wa nywele. Basi zinyoe, halas, ishe. Bila kujitia dhiki yote. Ukamwona mtu shughuli yake yote ni nywele tu, Mtume sallam amekataza jambo hilo. Pia kuna noa mina tanaum, we ni mwanamume bwana. Yaani kila saa hivyo jiangalia angalia, acha na chana kila saa wewe mwanamume. Allahu musta'an. حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترجل غبا. قوله عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جهالة الصحابي لا تضر لأنهم كلهم عدول. Kutomjua sahaba haidhuru. Sahaba fulani anasema haidhuru. Kwa nini? Kwa sababu masahaba wote ni waadilifu. Na tukisema masahaba wote ni waadilifu, hatujasema masahaba wote ni maasumini. Eleweni hapa. Hapa ndipo wanapokuja mashia kwa wale watu ambao hawataka kusoma. Nyinyi mwasema masahaba wote ni maasumini. Mbona yule amfanya kosa hili? Mbona yule amfanya kosa hili? Hatusemi ni maasumini. Kuna tofauti baina ya maasum na mtu useme huyu ni adil. Mtu muadilifu haimaanishi hana madhambi, yani hafanyi kosa kabisa. Maasum ni mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam peke yake na mitume wengine. Ama masahaba ni binadamu, aweza kupata, aweza kukosea, lakini anapokosea hurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ana mema mengi ambayo katika lile kosa lake moja alilofanya yafunika yale mema lile kosa alilofanya. Kwa hatuja sema kuwa hakosei. Alafu mashia uleta mifano. Si yule sahaba alizini kisha akapigwa mawe mpaka kauawa. Lakini asemaje Mtume sana kuhusu lile jambo? Yule mwanamke sana laqad taba taubatan law wuzi'at ala ahli madinati lakafatu. Ametubia tauba, lau kama ingegawanywa kwa watu wa Madina ingewatosheleza wote kwa madhambi yao watu wote. Sasa huyu tamwita fasik. Na ile ni kafara kwake yeye. Hii mijishia mtu miovu hii. Tu ya watu tu. Na wakaribishwa na makhurafi tu kwa sababu wafanya maulidi kama wao. Basi. Yani ukifanya maulidi we, inshallah kuwa mwifi, kuwa nani, kuwa takapokuwa. Kinjama yetu bwana. Huyu mtu wetu bwana. Kwa hivyo atukane sahaba, akufurishwe sahaba. Aisha radhiallahu anha ummul mu'minin, atupiwe tuhuma anazotupiwa na mashia hao, mashia wote wote biduni istithna, wote itikadi zao ni hizi. Hawezi kuwa mshia kama ana itikadi hizi. Kwa hivyo akikwambia lakini mimi siamini, sasa kwa nini wajiita mshia? Toka katika ushia. Huwezi kusema kuamini mshia kisha hizi itikadi zitaki, kwa sababu ndiyo misingi ya itikadi yao, kukufurisha masahaba, kumtukana Aisha radhiallahu anha na wengineo. Na mtu akisema kuwa mimi natabarra na ibasu, sio mshia, lakini ndio itikadi yao. Kwa hivyo usije ukadanganywa na taqiya ya mshia akakwambia kuwa mimi haya sina haya. Muongo ajidhihirisha kwake yeye kile ambacho akificha. Kwa hivyo masahaba wote ni waadilifu. Akipokea hadithi haulizi sahaba. Mtu akisema arrajuli min ashabi nabi sallam, tosha tosha. Maadamu ni sahaba, sisi tutosheka. Ama huku chini huku ukisema arrajuli min as-salihin, huku tukumbia sammu lana rijala, ebu taja nani huyo. Hadathani thiqatun, hatumjui sisi. Na mpaka leo mtu akifanya kitu sema nani amekwambia kuna mtu thiqa, taja nani. Na ndio pale waje kusikia kumbe si kweli. Na kama ni kweli asingesema hadatha ni thika. Moja kwa moja angesema mtu fulani ameniambia. Wa qawluhu kana yatarajjalu ghibban ay kana nafsalama yatarajjalu hinan wa yatruku hinan. Mtume sallama alikuwa wakati mwingine akichana, wakati mwingine akiwacha. Fala yuwadhibu alayhi wa la yuhmiluhu. Hawi ni mwenye kudumu katika kuchana nywele kila siku, wala haziwachi nywele zake muda mrefu mpaka zikawa ni matimtimu nywele zake. La. Kwa hivyo la ifrat wala tafriq. Tumeelewana ikhwan? Tayeb. Nafikiri mlango hapa ndio tukua ni mwisho wake, tushamalizia. Tukija tuingie kwenye babu majaa fi shaybi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na hapa hadithi zinazungumzia mvi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallahi wa bihamdihi, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.